Miley Cyrus op 538. Over een paar tellen de start van de 538 ochtendshow en de start van dag 5 voor Jeroen met 100 kilometer voor de boeg. Succes Jeroen! En jij veel plezier bij de 538 ochtendshow. 538 nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De man die met zijn auto op een synagoge in Michigan inreed, is overleden. Dat meldt nieuwszender CNN. De man reed tegen het gebouw en ging daarna naar binnen. Beveiligers schoten hem neer. Een bewaker raakte licht gewond. In de auto van de man zijn ook explosieven gevonden. Chipfabrikant ASML wil 1700 banen zo snel mogelijk schrappen. Het gaat om leidinggevenden bij technologie en IT. ASML wil er binnen 3 weken uit zijn met de vakbonden, maar die zeggen dat het wel heel erg snel is. De reorganisatie komt omdat de ingenieurs klaagden over te veel bureaucratie. En steeds meer mensen die al een huis hebben, die vragen een nieuwe hypotheek aan om te verhuizen. Volgens cijfers van de hypotheker gebeurt dat nu vaker dan bij starters. Vorig jaar kochten starters nog vaker een huis, maar nu komen mensen met een eigen woning weer vaker in beweging. Gaan we naar het weer. Vanochtend regent het veel, het waait ook hard. Het wordt een graad of 7. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Florentien. Dan de files. En als ze er staan, ik denk het niet, want het is vrijdagochtend. Maar vrijdagochtend, hè? Rick weet dan maar. Het is ook vroeg. Nee, er zijn geen files. Nee, geen files, mooi zo. Dan gaan wij rustig beginnen aan deze vrijdagmorgen met dag 5 als het gaat om Jeroen, de sponsorloper. Ik voel een soort vibe in het pand ook. Een vibe, ja? Ja, ik kwam aan zo bij mezelf. Ja, hier gebeurt het. Ja. Finale spanning. Het is de finale spanning, ja. En dat is een beetje gek, want we, volgens mij is dit al wel eens uitgesproken. We hebben eigenlijk 2 finales gespeeld. Oh ja. Maar Jeroen heeft natuurlijk vandaag de laatste dag op de band, maar morgen ook nog 38 kilometer in het stadion. En laten we daar nou niet overheen stappen alsof het niks is. Want ook dat is nog gewoon bijna een marathon natuurlijk. Maar inderdaad, vandaag de laatste dag op de loopband hier in de studio. En inmiddels staat Jeroen daar rustig een beetje op te warmen. En hij gaat zo meteen beginnen aan zijn laatste dag. 500 kilometer staat er, als het goed is, aan het eind van vandaag op de teller. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? Als de morgen is gekomen. In I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Jouw materieel financieren? Snel, duidelijk, daadkrachtig. Equip fixed it. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 ochtendshow. Hey, goedemorgen. Het is 3:06 op deze vrijdagochtend. Dit is tot 10 uur de ochtendshow. En dit is muziek van de Pollies. Radio 538. Het loopt allemaal door elkaar heen. Je wordt er gek van. Maar het is ook... Het houdt niet op. Dat is het ook. Ik wil hier weg. 538. Ochtendshow. Elke dag vers, mensen. Radio 538. Oh, de klassieker. Zo kun je wel bestempelen op deze plaats van The Police. Every Breath You Take. Nou, dat is niet helemaal waar. Want? We hebben hier een discussie over. Ik vind het een geweldige plaat. Ja, ik vind het ook een wereldliedje. Jij vindt het een geweldige plaat. Ja. En Nieuws van Paarden hier. Zeg jij maar even. Nee. Gewoon zeg wat je wel vindt. Ik vind het gewoon een energieloze plaat. Oh, energieloos. Ja. Weet voor mij ook. Ik hoor liever de Party Animals. Ja, ja. Maar ik vind altijd de combinatie, de mix, zeg maar, tussen aan de ene kant dan de Police, aan de andere kant de Party Animals, dat hele spectrum, als je dat weet te beslaan, dan ben je een hele grote. En zo ver zitten die uit elkaar toch? Nee, dat is ook waar natuurlijk. Nou ja, wel in diezelfde periode toen de Party Animals succesvol waren, door Puff Daddy natuurlijk ook nog een keer de hitparades ingezongen. En dat is ook het mooie van muziek, hè. Dat, ik vind dat blijft toch altijd heerlijk, dat de een iets fantastisch vindt, dat de ander denkt, nou, hoe kan je dit nou geweldig vinden? Nou, het is wel grappig, dat ik hoor Florentien zelden meezingen met een plaatje, maar jij zat net mee te zingen. Ik vind het ook een heel mooie... Ja. Florentien zat mee te zingen. Ik heb deze helemaal grijs gedraaid vroeger. Echt waar, joh? Ja. Is dit jouw jeugd? Ja. The Police. Ja. Every Breath You Take. Nou, leuk. Goedemorgen jongens. Het is 6:08. Ik zei het al, de laatste dag als het gaat om Jeroen hier in de studio op de band. Morgen is er in het Olympisch Stadion tijdens de 50-ochtendrun, of eigenlijk daarvoor, natuurlijk nog die laatste 38 kilometer. Maar dit is wel, tenminste, zo denk ik dat Jeroen het ook voelt. Dit is wel de dag waarop het moet gebeuren. Jeroen, goedemorgen. Ja, jongens, goedemorgen. Ja, dit is hem, hè? Oh, het stemmetje. Ja. Ja, ik voel me zoals ik klik. Nee hoor, volgens mij. Jeroen zei net al tegen mij, schrik niet. Toen hij begon te praten, ik klink slechter dan dat ik me voel. Maar, dat stelde wel gerust. Je moet niet ziek worden, Jeroen. Nee, zeker niet. Oh, ja, het is hier ook, het is hier droge lucht, weet je wel. Met mijn airco. Oh jee. Ja, ja, maar ik ga lekker hoor. Maar moeten we eventjes kijken of we iets kunnen regelen qua keelpastilles? Ja, jongen, dat helpt niet. Nou, ja, ik weet het niet, misschien is er een gouden oplossing tegen deze stem. Thee en honing. Beetje, oh, thee en honing, dat is... Ja. Wij gaan even een theetje en honing voor je regelen, Jeroen. Ja. Dan ga ik meteen maar even naar jouw medeloper vanochtend. Want met jou om 6:00 op de band is ook Jildo gestapt. Jildo Bakker, goedemorgen. Je kan wat zeggen in de microfoon, Jildo. Hoi, goedemorgen. Ja! Ja, dat ben je niet gewend om te praten en te rennen tegelijkertijd. Maar Jilda, wat leuk dat je er bent vanochtend. Ja, dankjewel. Heel blij dat ik Jeroen opnieuw mag steunen. Want je hebt hem al eerder gesteund? Ja, in het mooie Brabant. Ja, dan moet je even vertellen dan hoe dat gegaan is. Wij zijn samen 10 kilometer gaan lopen toen hij heel Nederland doorkroste. Ja. En toen zei ik, ik moet Jeroen helpen. Dus dat hebben we gedaan met een paar vrienden. Supermooi. Oh, wat goed zeg, wat goed. Hey, maar is er een reden dat jij zo nauw betrokken bent ook bij het geld dat nu wordt opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum? Ja, absoluut. Ik heb een hele lieve zus die de eerste keer dat zij ziek werd was ze 16, kreeg ze schildklierkanker. Ach jee. En toen kreeg ze, toen ze een paar jaartjes ouder was, een hersentumor. Ach. En ik zie een stralende zus als ik haar zie. Maar die tumor wil niet weg. Mm. En je bent iedere dag dan dankbaar als je met elkaar iets kan betekenen. Ja. Zij doet nu heel erg haar best om me te herstellen van een herseninfarct. Die kreeg ze nog even bij. Joh. Ja, hoeveel kun je krijgen? Zo, ongelooflijk, hè. Maar dus potverdik, ik sta hier voor haar. Ja. En voor al die kindjes. Nou, wat goed, Jildo. Diep respect dat je zo vroeg je bed uit bent gekomen om Jeroen te steunen. En de donatie die je hebt gedaan, €53,80. Het wordt enorm... Ja, ik heb een beetje meer. Oh, een beetje meer? Vertel. Ik ben wel gesteund, gelukkig, afgelopen 3 dagen. Ja. Dus we komen op 753,80. Nee! Dus, en ik zeg €53,80. Maar, hallo. Dik over de €700 heen. Nou, helemaal geweldig. Nou. Ja, lekker. Super fijn. Ik zeg, stel voor, Jildo, dat jij normaal gesproken is het andersom, maar dat jij een beetje kletst tegen Jeroen. Kan hij zijn stem een beetje sparen. Ja. En Jeroen, er is ook nog een ambassadeur van het Prinses Maxima Centrum die graag iets tegen jou wil zeggen op deze 5e dag dat je op de loopband bent gestart. Luister even naar mooie woorden van jouw welbekend Robert Doornbos. Jeroen, wereldgoud. Wat een held ben jij toch. Maar dat heb je al eerder gehoord. Weet ik zeker vandaag. Maar ik ga het je gewoon nog een keer vertellen. 400 kilometer heb je al hard gelopen. Ongelooflijke challenge ben je aangegaan. En ik weet zeker dat Casper met je meerent. En alleen daarom kan jij al dit soort bijna onmenselijke prestaties leveren. Ik heb daar enorm veel bewondering voor. En als ambassadeur van het Prinses Maxima Centrum ben ik ook heel trots op je. Dat ik je heb mogen leren kennen. Dat ik heb hard gelopen met je. Nee, ik hou het niet zo lang vol als jij. Absoluut niet. En daarom heel veel respect hoe jij deze challenge bent aangegaan. En ja, iedereen die jou support. Geweldig om weer te zien wat het losmaakt. Hou vol. Haal die finish. It ain't over till the checkered flag. Dat weet je. Yes. Maar het gaat je lukken. En wordt een groot succes. Nogmaals, dank voor al je efforts. En voor kleine Casper die met jou meerent. All the best. Oh, dat zijn mooie woorden toch van Robert Doornbos. Ja, prachtig gesproken. Ja, mooi. Jeroen, ga jij rustig. Het is toch een beetje de eerste kilometer. Het is ook een beetje inlopen weer, kan ik me zomaar voorstellen. En we gaan dan zorgen dat er een kopje thee met honing die kant op komt. Zodat jouw stem ook gesmeerd kan worden, want dat is belangrijk. 12 over 6. Wij gaan starten met de ochtendshow voor deze vrijdagochtend, 13 maart. Luister naar Rick, Niels, Tim en ook naar Florentina. We zijn onderweg. De ochtendshow is feestgezellig bovendien. En jij bent er weer bij. Op 538, vol kracht zo op de vroege morgen. Opstaan was nog nooit zo leuk. Begint de dag altijd met een lach. Nee, and Teddy Swims and Tones and I, gone. We will find impossible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just running, eyes closed in the dark, headed for all full speed, oh, it's about to leave a mark. Mr. Props en Another You in de ochtendshow van 538. 11 minuten voor 6:30. En ja, op dit moment Jeroen aan zijn laatste dag begonnen hier op de loopband in de studio. Ik dacht wel van, we gaan Jeroen nog missen. Kunnen we niet vragen of hij maandag gewoon weer... Er gaat een groot kruis middels de armen van Jeroen omhoog in de studio. Dan gaan we niet. Nee, natuurlijk gaan we dat niet aan je vragen. Maar ik hoop wel, Jeroen, nu zo de eerste kilometers voor deze dag 5 die je aan het lopen bent, dat je het wel naar je zin hebt. Dat je, Is dat niet een beetje laat om te vragen? Echt enorm naar mijn zin. En het kan zwaar zijn en moeilijk en emotioneel soms. Maar ik heb wel eens gezegd, als ik één stap met tegenzin zet, dan stop ik ermee. Ja, echt waar. Maar het is elke stap is het waard. Uiteraard voor het Prinses Maxima Centrum. Maar ja, het is gewoon een hele mooie week. Nou, fantastisch. Dat vind ik fijn om te horen. Dat zal jou sterken in deze laatste dag waarop jij hier op de loopband staat. 100 kilometer moeten er ook vandaag weer afgelegd worden. En de verwachting is nu een beetje dat het vanaf 6:00 kan Jeroen finishen. Wij zijn vanaf 6:00 ook op de radio vanavond. Dus we maken eigenlijk een soort extra ochtendshow, maar dan in de avond. Lekker. Het hele team is vanavond van de partij. En we hebben allemaal leuke artiesten die langskomen dan Jeroen. Eet wij ook hier? Ik neem aan dat wij hier eten. Slapen hier. Wat een voordeel is dat, zeg. Ja, dat is wel fijn, hè? Hoeft mijn vrouw niet te koken. ik begreep dat hij meekwam. Ja, dat begreep ik ook, ja. Is er nog een idee om... we zijn natuurlijk gisteravond ergens geëindigd met een waanzinnig bedrag op... Kijk, laten we sowieso de veiling van het polsbandje, van het zweetbandje... Was dat indrukwekkend. Dat heeft gigantisch veel geld opgeleverd in het programma van Frank Danen samen met veilingmeester Bas Smit. Dat was 54.000 euro. Ja, bizar. Echt een hoop geld, maar we hebben natuurlijk ook de Tikkie-link. En ook die staat vandaag weer open, 538.nl/tikkie. En we zijn gisteren geëindigd op maar liefst 290.000 euro. Oh. 290.014 euro. Ah, ja. Zo. Wow. Maar ik weet van gisteren, jij houdt van ronde bedragen. Nou, ik dacht, kijk, Jeroen heeft een uitdaging aangegaan. En die wil vandaag die 500 kilometer aantikken. Ik vind, wij moeten minimaal een uitdaging ook met hem aangaan. En ik durf te zeggen, laten wij met heel Nederland Jeroen steunen en zeggen... zien dat we om 10:00 vanochtend 350.000 euro op de teller hebben staan. What? Zo. Nou, dat zou echt geweldig zijn. Dat is fucking veel geld. Dat zou geweldig zijn. Maar het is de laatste dag dat Jeroen hier rent. Dat hij die 100 kilometer af moet leggen. Je hoort zijn stem. Het is hees, het is broos, het iedereen is zwaar. Ik weet zeker, elk ander mens had gezegd... Die had in zijn bed gelegen, die was zich omgedraaid. Nee. Die had zich ziek gemeld. Dus 290.000 euro stonden we gisteravond op. Laten we alsjeblieft kijken of we om 10:00 dat naar 350.000 euro kunnen... Het is ongenadig veel geld, maar ik weet zeker met Nederland... kunnen we dit voor elkaar krijgen. Nou, 538.nl/tikkie, daar kun je je donatie doen. Dus 538.nl/tikkie. Dit bedrag gaan wij morgenochtend optellen bij alle checks... Zeker. Die worden meegenomen door de deelnemers. En de geldbedragen die zijn betaald om te starten bij de 538-ochtendrun. En dan kunnen we zo rond 10:50 morgen het totaalbedrag bekendmaken. Maar ik heb een heel goed gevoel over het feit... dat het wel eens een heel hoog bedrag zou kunnen worden. Dus 538.nl/tikkie voor al je donaties. En steun ook meteen aan Jeroen, want dat is het echt voor hem... Het idee dat hij hier dat geld al bij elkaar heeft gerend... dat moet hem enorm motiveren om door te lopen. Ook vandaag voor die laatste 100 kilometer hier op de loopband in de studio. Verder vanochtend ook bij ons in de show Kensington, die komen langs. Ik zag al, die zijn aan het uitladen hier op de parkeerplaats. Dat is echt transportbedrijf Kensington staat voor de deur. Zo niet normaal. Ongelooflijk, wat daar allemaal uit die vrachtwagen komt. Had iemand Ziggo Dome tegen gezegd? Maar dan weet je wel dat het goed gaat klinken. Ja, man. Kijk er enorm naar uit, ze komen hier vanochtend spelen. Dus dat verderop in de ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. Leave your lips, tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling, and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. tunnel vision. Every second that you're with me. No, I don't care what anybody says. Just kiss me. Show van 538, 4 voor half 7 op deze vrijdag. Ja, het is vrijdag de 13e, maar laten we dat niet te vaak benoemen natuurlijk. Want het is over het algemeen niet de vrolijkste dag. Hoewel, er zijn heel veel mensen die juist voor vrijdag de 13e gaan. Ja? Hè? Die zien dat als geluksdag. Zometeen het laatste nieuws. Flo heeft het. Een enorme stomme blunder bij Defensie. Het houdt de gemoederen maar bezig in het kader van Je hebt één taak. Hallo, dit is Edwin Evers. Ja, het is alweer vrijdag en het weekend komt steeds dichterbij. Evers & Co. is er vanmiddag weer vanaf 2 uur. Bij Radio 538. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repair café. Of ledlampen voor theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Lassie, per pak, 99 cent. En Mora oven en airfryer snacks, per doos, 2,99. We doen met je mee. Plus. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar 2,99. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. 19 jaar later, het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 10% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu 1+1 gratis op de producten van Nivea. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelisse helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel, ervaar pure plantkracht. Ook voordelig bij Trekpleister. 40% korting op de producten van Olay. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen Private Banking. Daar heb je Huub van Hubo. Hoi. Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Wat ook helpt? AG Groene Aanslagreiniger. Nu bij Hubo. 1 liter concentraat van 10,39 voor maar €6. Hubo helpt. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle Campina kwark of yoghurt. Nu 1+1 gratis. En Jumbo roerbakgroenten. Ook 1+1 gratis. Maar ook Chocomel of Fristi. Nu ook 1+1 gratis. Jumbo. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Vanochtend is het nat en onstuimig. Vooral zware windstoten. Later vandaag wordt het droger en gaat de wind liggen bij een graad of 10. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. En dan wordt het ook een graad of 10. En dan de files, ja. Rick weet waar. Eén file op de A7, Hoorn-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. De vertraging 9 minuten. Het is 7:02, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In Rotterdam is vannacht brand gesticht bij een synagoge. Niemand raakte gewond, het vuur ging ook vanzelf uit en de dader is op de vlucht. In Irak is een Franse militair om het leven gekomen bij een droneaanval. Meerdere andere soldaten die zijn gewond. De Fransen doen in Irak mee aan een oefening tegen terrorisme. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. En de zogenoemde pechgeneratie krijgt volgend jaar een extraatje van €2.000. Volgens de AD stemt het kabinet daar vandaag mee in. Het gaat om studenten die tussen 2015 en 2023 geen basisbeurs kregen. Oh ja, dan was dat leenstelsel, was dat ja. Toch? Ja. Ja. Zo, daar zijn er een hoop van in de problemen gekomen. Niet normaal. En die rentes, die zijn giga die overheid op die studentenleningen heeft zitten. Hoe werkte dat? Hoe zat het ook weer precies? Nou ja, er was ooit gewoon een beurs die je natuurlijk kreeg. Die hebben ze afgeschaft en dat werd omgezet in een soort lening. Ja. En als je dan je punten, nou ja, Flo heeft studerende kinderen. Dus ik denk die als geen ander weet hoe het in elkaar zit. Ik heb 2 van die pechstudenten. Ja, en daarna is het een beetje teruggedraaid. Alleen er zitten een paar jaar tussen. En net die generatie, die krijgt dus niks. Maar nu krijgen ze dus wel compensatie. Dus dat is toch wel fijn. Maar je zou denken, net die generatie, dat klinkt niet heel erg groot. Maar het gaat hier geloof ik bijna 800.000 mensen. Ja, mega veel. Nou ja, en weet je wat klote is? Die mensen beginnen al met een gigantische schuld ook. En je kan dus geen huis kopen. Dat soort dingen. Dus je bent straks, als je werkende carrière begint, ben je de eerste jaren alleen maar aan het afbetalen. Ja. Ja. Voor een stuk studie die je gevolgd hebt. Ja, in de wetenschap dat heel veel studenten die na jou komen, die hebben dat probleem niet. Nee. AZ-speler Troy Parrott, die heeft zich onsterfelijk gemaakt in de Europese wedstrijd tegen Sparta Praag. Ja, hij schoot AZ met 2 doelpunten naar de winst. En daardoor heeft AZ volgende week een goede uitgangspositie om verder te bekeren in de competitie. Leuk hoor. Ja, dat is goed. Na 90 minuten voetbal in Alkmaar werd het 2-1. Want is dit dan nog voorronde die zij spelen? Nee, dit is gewoon de groepsfase. Ja. Dit is al de groepsfase. Ja, volgende week is de return dus. Het marineschip Evertsen dat Nederland naar Cyprus stuurt om het eiland te beschermen tegen Iraanse raketten beschikt dus niet over een werkend kanon. Oh. Ja, het wapen is hagelnieuw, een gloednieuwe 127 mm kanon, maar blijkt dus helemaal nog niet klaar voor gebruik. Ja, het nieuws over deze niet werkende kanon, die blijft de gemoederen bezighouden. Ze wilde dus ook opheldering van minister Jezilkus. Ja, zij heeft het ook vrij laat gehoord en zegt dat de kanon helemaal niet zo belangrijk was en niet nodig. Oh. Wat is er nou aan de hand? Dat kanon dat wordt ingezet normaal om vijandelijke schepen uit te schakelen of doelen langs de kust te vernietigen, maar dat is dus niet het doel van deze missie. Oh. Ja, mocht er toch op een schip gevuurd worden, dan is het de taak van andere schepen om te helpen. Maar wij sturen dus een vergat. Ja. Weet je, oké, jongens, we gaan wat doen. We moeten meewerken. Ja. Er ligt nog in Den Helder, hebben we nog wel een vergat liggen. Die poetsen we op, we tanken erbij, we vullen hem aan en varen maar. Het is de Everts is dit, toch? Ja. Dat is echt een van de... Deze was al onderweg. Deze was volgens mij sowieso al op een soort oefening. Was die is alleen nu linksaf gegaan in plaats van rechts. Tijdens die oefening hebben ze volgens mij bedacht van nou, vaar maar richting Cyprus is het volgens mij. Want daar moet je dan de Franse luchtmacht moet je gaan ondersteunen. Of tenminste, dat vliegtuigschip, daar vliegen ze varen ze achteraan. En nu komen ze erachter dat kanon helemaal niet werkt. Dat is volgens mij, ze kunnen wel roepen nu, dat hebben we niet nodig. Maar daar geloof ik echt geen zak van. Ik geloof in een oorlogssituatie. Heb je gewoon je kanon nodig. Ja. En wil je schieten. Je hebt altijd je kanon nodig. Ja, tuurlijk. Je gaat niet op pad zonder een goed werkend kanon. Maar ze doen gaat geen man op pad zonder een goed werkend kanon. Dan zeg ik, als we kanon niet doen... Dan bel je af. Dan zeg je, joh, een weekje later. Maar dit is toch echt een gevalletje even Apeldoorn bellen. Ja. Dit is dat de kapitein nog naar Jezilkus belt vanaf de brug. Jij gaat nooit... Wat er bij ons aan boord niet werkt. We lachen erom hoor. Maar ik vind het ook sneu voor die gasten aan boord. Zeker. Ze weten dat we een niet werkend kanon. Ik bedoel, we hadden hier gisteren nog wat mensen. Ja, maar we hadden gisteren ook nog even van Defensie in de studio. Het zijn echt. Ze werken zo keihard. Zeker, man. En als je dan dit weer hoort, dit gaat ergens bovenaf. In de top gaat dat fout, dat weet je al. Maar goed, maar kan het gerepareerd worden terwijl het aan het varen is? Ik denk niet dat voorlopig gaat gebeuren. Maar moeten ze nu terug? Nee, het is ook niet hun doel op dit moment. Dus ze doen er zelf een beetje laconiek over. Ze zitten er niet mee. Nee, want het is zoiets van, we hebben het ook nu niet nodig. Okay, Florentien, dankjewel even voor dit moment. We gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker zometeen. En je weet, op vrijdag hebben we dan een extra liedje. Dat is De Vreemde Eend. Dus een derde keuze zo dadelijk. Neem niet weg dat als je stemt op een van de drie platen, je wel gewoon, ook op vrijdag, kans maakt op de badjas. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waaien. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik weet het toen nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder jou te zijn. Je gaat het nu nog niet geloven, maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat en dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Ja, je ziet hem nog. te zijn. Roxy Dekker en Loser. Ik ben bang dat wij toch even de hand... Eigen boezem? Ja hoor. In eigen boezem. Ja, werkt het kanon wel? Nee, het kanon werkt niet. Dat is niet het probleem. Nee, het gaat even over AZ. Die spelen niet meer in de groepsfase. Maar die hebben de achtste finale gehad hier. Oh ja, dat bedoelde ik meer. Dat heet officieel geen groepsfase. Nou, bij de Champions League heb je toch een soort tussenronde nog voor heel veel clubs. Ik ben het overzicht een beetje kwijt. Maar dit is gewoon de achtste finale. Ja, want nu heb je ook weer de uit- en de thuiswedstrijden. Ja. Dat dus heb je natuurlijk in de... Hoeveel cups hebben we? Je hebt de... Champions League. Europa League, Conference League. Ja. Dus heb je drie leagues. Ja, en dan was heel makkelijk. Dan namelijk Europa Cup 1, Europa Cup 2 en Europa Cup 3. Ja, maar dat is in principe nu nog steeds alleen. Dat is veel makkelijker. Ja. En niemand weet het precies. Maar het systeem bij de Champions League is natuurlijk weer anders dan bij de Europa League. Daar gaat het ook een beetje... Maar oké, dank voor het doorgeven. Het is duidelijk, het is de achtste finale. En het is waanzinnig knap van AZ. Zeker in de uitgangspositie waar ze zichzelf gespeeld hebben. Dankzij dus twee goals van Parrot, die zichzelf onsterfelijk heeft gemaakt. Eventjes naar de overkant van het raam. Jeroen, hoe gaat het? Is je stem al terug? Ja, hij begint mooi terug te komen. Oh, ja. Lekker man, dat is fijn. Dat is met het opwarmen van de benen wordt de stem ook een stukje beter. En een nieuwe loper die naast jou op de band is komen staan, dat is Ivo. Ivo, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, ik zie hier de donatie die jij mee hebt gebracht voor het Prinses Maxima Centrum. Klopt dat? Is dat echt zoveel? Ja, credits aan mijn vrouw. Oh, dus de verdeling is, jij loopt en je vrouw die harkt het geld binnen. Ja, zoiets. Hey, maar bijna 2000 euro. Wauw. Oh. Ja, ongekend, hè? Lekker. Wat geld, joh. Wat goed. Hey, en is dat dan collega's, vrienden, bekenden? Ja, dat. Buurt. Allemaal mensen die bekennen. Allemaal appjes gestuurd, wil je meedoen. Ja, nogmaals, heeft mijn vrouw echt bedacht. Dus wat goed. Heel goed gedaan. Dank je wel. Ja, onwijs bedankt. En fijn dat je er bent vanochtend, ook om Jeroen te motiveren. Valt toch tegen op zijn loopband? Ja, nou, 5 minuutjes gaat goed. Nou, leuk dat je er bent. En hou Jeroen een beetje gezelschap deze ochtend. Ja, wij hebben ons zelf natuurlijk ten doel gesteld om op 350.000 euro uit te komen vanochtend. Ja. Even voor de mensen die net inschakelen. We zijn gisteren geëindigd op 290.000 euro. En nog een paar euro. Ja. En nog een paar eurotjes. En we hadden zoiets, joh, als Jeroen dit onmogelijk mogelijk kan maken, moeten wij dat ook minimaal iets tegenover zetten. Dus wij hebben gezegd, om 10 uur willen we 350.000 euro binnen hebben. Dat kan via 538.nl/tikkie. Help ons daar alsjeblieft aan. En dat geeft Jeroen zoveel vleugels om die laatste kilometers door te komen richting de finale vanavond. Nou, dat was, begreep ik van een aantal luisteraars, een beetje aan het haperen, de tikkie-link. Dus ik weet niet of er heel veel mensen tegelijk hebben ingelogd. Oh, dat kan. Probeer het dan later nog een keer in elk geval. Er kan wat storing zijn, maar gewoon nog een keer proberen is vaker de oplossing. Dus 538.nl/tikkie. Lekker na de wekker. Ja, wij gaan ons eventjes focussen op de 3 liedjes die het vandaag tegen elkaar opnemen in Lekker na de wekker. En aan jou de taak om je stem uit te brengen op 1 van die 3. Nou, je weet op vrijdag een extra plaat, maar we beginnen eventjes met de verjaardag van Adam Clayton, de gitarist van U2, basgitarist. Hij is 66 geworden vandaag. Je weet wel, die Vertigo is de eerste optie als dat de plaats van je keuze is. App een 1 naar de studio en je stemt op U2. Zoe Tauran is jarig. 29 lentes jong, deze zangeres. Van onder andere deze plaat. Ik doe alles op gevoel. Nou, wil je die helemaal horen zo dadelijk? Stuur een 2 naar de studio. En je stem is voor Zoe Tauran. En natuurlijk de rest van de artiesten die meewerken op de plaat. Flemming, Ronnie Flex. Alles op gevoel. En dan... De Vreemde Eend. Ja, want je weet op vrijdag een extra liedje. Zomaar komt hij uit de lucht vallen. Geen enkele reden om te draaien, maar wel leuk. En Wonderful Days. De Vreemde Eend. De Vreemde Eend op deze vrijdagmorgen. Als dat het liedje is dat je straks helemaal wil horen. En ik ben zomaar bang dat we hem vast bij kunnen pakken. Maar toch maar tellen hoor. Laat me weten wat de leukste is. 1, 2 of 3 via de F van 538 voor de badjas. Running out of ways to make you see. I want want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Take my hand to say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a task nor a trick of the mind. Only love. Bij 538. Het is 12 minuten voor 7 uur. Wij hebben de stemmen geteld. Nou ja, dat was eigenlijk niet eens nodig, maar we hebben het toch gedaan. Wat is er lekker na de wekker? Laat je aan het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we ik op. Ja hoor. Dus geef het ons maar door. Wij hebben Kira aan de telefoon. Kira Smit, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Als uit de beste kom je, zie ik hier. Jazeker. Ja, en daar staat spreker van. Thuiswest, Oostbeste. Ja. Ja. Nou, een hele goede kermis heeft Best. Ja. Is dat zo? Ja. Ja. Gaan... Zeker, goede kops, hè? Heel veel zeggen natuurlijk de kermis in Tilburg, daar moet je naartoe. Maar ja. Die in Best, die is ook... Is eigenlijk beter. Die is fantastisch. Zeg maar de... Ja. Die in Tilburg is goed, maar die in Best is Best. Best, dat is eigenlijk wat het is als je op kermis... maar ik zie Kira, jij had het net al even over Defensie. En wij waren een beetje sceptisch. Maar jij werkt daar bij die organisatie. Ja, niet bij de kanonnen. Nee. Daar wil jij niks mee te maken hebben, hoor. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar dit is niet leuk, toch, dit soort berichten voor jullie? Nee, ja, tuurlijk niet. Je hoopt gewoon dat alles goed gaat, klaar. Ja, ja. En zo min mogelijk negatieve reacties en publiciteit. Ja, want jullie zetten wel echt je beste bandje voort. We doen ons best, ja, zeker. Het best. Maar er is natuurlijk echt wel veel... het sentiment rondom Defensie... daar hebben we het gisteren ook al even gehad... met een paar van collega's van jou die hier in de studio waren... is echt wel helemaal anders sinds de situatie in de wereld ook veel onrustiger is. Ja, gelukkig hoef ik daar maar eigenlijk niet zo heel erg zorgen over te maken... met het vak waar ik hier uitoefen. Dus ik ben blij dat ik daar niet... wat doe jij dan? Mee te maken. Ik zorg in ieder geval dat ze op de wielen kunnen zitten. Dus ik zorg dat hun rijwijze kunnen halen, onder andere. Oh, je bent rijinstructrice. Ja, zeker. Want dat is nog steeds zo dat je als je voor Defensie gaat werken... maar dat je je rijbewijs daar kan halen. Ja. Sommigen, ja, zeker. Dat is wel een mooi privilege, toch? Ja, man. Dat is zeker heel mooi, inderdaad. Dus, want je, ja, mag toch niet, je mag toch niet zo'n kolonne onderbreken? Laat maar zeggen, de laatste heeft zo'n blauwe lamp achterop... en dan mag je als automobilist niet tussen, toch? Lampen niet meer, vlaggetjes. Maar inderdaad, dan mag je niet zomaar tussen, nee. Oh. Ja, ik dus laat rust. Ik ging gisteren naar huis hier zo en er kwam een ambulance aan. Ja. En ik ging inderdaad netjes naar rechts, maar die vent voor mij, die bleef maar doorrijden. Die had het niet in de gaten. Nou ja, die ambulance, zo'n groot geel ding, die zat wel echt een half meter achter. Ja. Maar denk bij jezelf, je bent er niet geslagen. Ja, maar je kan wel eens hebben... Je hebt te veel geïsoleerde auto's. Ja, dan ben je even in gedachten verzonken, of met iets anders bezig. Want heeft een defensievoertuig ook een sirene, of zit dat er verder niet op? Nee, alleen normaal associé en zo, maar niet bij ons, nee. Oh, okay. Dus we moeten goed blijven sturen. Gek eigenlijk. Ik zou het ook wel een leuk speeltje vinden, ja. Ja, nee. Houd van speeltjes. Nou, ik kan toch vragen. Ja. Het was een leuk gesprek. Het was absoluut leuk. Het escaleert meteen weer. Nou ja, ik ben gewoon nu het antwoord. Ja. Kira, welke plaat heb jij doorgegeven? Ja, nummertje 3 natuurlijk. De vreemde eend, ja, ik dacht het wel. Ja, zeker. Nou, je was niet uniek daarin. Het is echt niet normaal wat er vanochtend binnen is gekomen... aan stemmen op de vreemde eend, maar het is... Was ook geen keus. Nee, eigenlijk ook niet. We gaan hem draaien. Jij krijgt een badjas. Groen of paars? Een paars. Die had je niet pakken. Defensies, paars, hè. Ja, paarsorganisatie. Ja, nou, deze kleur groen kan je beter niet aantrekken... als je niet op wil vallen, want het is echt wel groen. Een paarse sturen we je kant op. Kaars. Kira, een heel mooi weekend en ga genieten van jouw keuze. Dankjewel. Hey. De winnaar vandaag, Charlie Lonois van Mental Trio. Mental Theo, Wonderful Days. was toch op een gegeven moment een versie ook waarin Albert West de stem opnieuw had moeten inzingen. Albert was toch deze plaat? Ja, dat was. Ze hadden het originele single, want het is een plaat uit de jaren 60. Die, als je halve snelheid afspeelt, hoor je hoe het origineel klinkt. Wonderful. Nou, dat is echt een soort ballad. Maar volgens mij hadden ze de rechten die hadden ze niet goed gekleerd. En toen hebben ze de plaat uit de handel moeten nemen. Toen heeft Albert West een nieuwe versie ingezongen. Wat grappig. En als je die hoort, dat is een soort Dinky Toy plaat. Is dat goed? Dit is de goede in ieder geval. 5 voor 7 in de ochtendshow van 538. We gaan zo meteen verder met onder andere Stemmenjacht. €1250 is het er in koffer 2, waarvan de stem gisteren de hele dag al op de radio langs is gekomen. En ik denk dat veel mensen zoiets hebben van, ik ken die stem ergens van, maar ik weet het niet precies. Of misschien weet je het wel. Dan kan natuurlijk ook, meld je dan even aan via de app van 538 of via de site. Dan speel je misschien verderop in het programma mee met Stemmenjacht. Ondertussen is Jeroen nog steeds aan het rennen. Het eerste uurtje zit erop vanochtend. Samen met Ivo Kolman vanochtend op de band. Hoeveel kilometer Jeroen nu? Ja, ik ga naar de 8 kilometer. Oh, oké, okay. Ja, een rustige start zo eventjes. Ja, en het is wel lekker als ik eenmaal die eerste 10 achter de rug heb, weet je wel. Nou, heb ik ook altijd. Ja. Ik begrijp exact wat Jeroen bedoelt hier. Ik hou dat schema ook altijd aan. Ja. Nee, het gaat jou om die dubbele cijfers, hè? Dat kijkt toch net even prettiger op het display. Ja, absoluut. Ja, wij volgen Jeroen vandaag ook weer de laatste dag van de 5 dagen dat hij hier in de studio bij ons op de loopband staat. En gisteren is hij ook de volledige dag doorgekomen en heeft dus 400 kilometer afgerond. En vandaag op naar de 500, de laatste dag hier in de studio. Hallo duifjes, ik ben het, jullie eigen Harold Zittler. Welkom in de Moulin Rouge. Waar liefde alles overwint en verlangen geen grenzen kent. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. MoulinRougeTheMusical.nl. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Profile helpt om te genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts dan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar €1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel. Aldi. Hij is er weer, de Mandenmakers Marathon. Tot en met 22 maart krijgt u 10% korting op al onze keukens en maakt u iedere dag kans op een gratis keuken. Elke werkdag zijn we open tot 10 uur 's avonds. Dus plan uw afspraak snel op mandenmakers.nl. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar €2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van Voordeel. Aldi. Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen. Het grootste en meest spectaculaire dansprogramma ter wereld is terug. Crazy, wow! De beste dansers, ongekende skills en optredens waar je kippenvel van krijgt. I love this show. So You Think You Can Dance. Zondag 8 uur bij Net 5. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. So You Think You Can Dance vooruitkijken? Doe je gratis op Kijk. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Harry Styles, together, together.